Karadeniz işte, söylerim isteniz. Verdiğim örnekleri söylüyorum. İhtiyacı için olan. Her kesme konusuna hadisler mi oluyor? Ayette var diyor ki, en yüzeyin kesmeden ne diyor? Şimdi ben sana o yeniden bakmadım. Tamam. Nas'ta umum dedim. Ben sana sadece kitap da demedim. Allah'ın dininde hırsızın eli bileğinden çaldığı mal çeyrek dinarı geçiyorsa bunun eli kesilir. Bu dinin koyduğu bileğine kesilir. Bu dinin koyduğu hükümdür. Burayı anladın mı şimdi? Anladım. Yakalaman gereken burası. Ha. Kadın ne yapıyor? Ne kadar kesilir? Şimdi o başka bir mesele. Oraya girme. Tamam, çok, ha, şimdi bu çok dışarıya gider. Bu çok başka bir mesele. Evet, ha. Tamam. Bu hüküm belli, sabittir. Tamam hocam. Ha. Kadın ne yaparmış? Allah'ın koyduğu bu hükmü uygular. Dinliyor musun? Hocam dinliyorum. Ne yaparmış kadın? Allah'ın koyduğu hükmü uygular. Peki, iştihat neymiş burada? Hayır. Suçlunun suçunu tespit için sarf ettiği gayretin adıdır. Şey. Değilse hırsızın eli nasıl kesilir diye hüküm koyma değildir. Hocam, o konulan hükmü uygulamadır iştihat. Bu anlaşıldı mı? Ha. İşte Buhari ve Müslim'deki hadiste dinle ama. Ha. Buhari ve Müslim'deki ne arıyorsun orada şimdi? Peki anlatayım o zaman. Ders dinleme, ders dinleme üslubunu başka türlü sonra anlatayım. Bakın. Kur'an-ı Kerim'de وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُ اَيْدِيهُمَا Hırsızın, hırsız kadın ve erkeğin elini kesin diyor. El Arapça'da buradan buraya kadar olan ağzının adıdır. Hadis-i şerifte Müslim'de Ayşe Validemiz'den gelen hadis hırsızın eli bileğinden kesilir diyor. Yine Ayşe Validemiz'den gelen hadis Müslim'de hırsızın çaldığı malın değeri çeyrek dinarı geçiyorsa eli kesilir. Çünkü iğne çalan da hırsızdır, ak çalan da hırsızdır. Heh. Şimdi dinlemede sohbetin içinde kaldığımız kısma kalın. Geriye kavlandığını sohbeti dinleyemedim. Evet. Tamam mı? Çünkü o kendisine ait bir mevzudur ki bunun dışında. Ha. Bundan kasıt kitap ve sünnette ki az önce anlattım. Biz bu ikisine uymakla yükümlüyüz. Ha. Kitap ve sünnetteki gelen hükmü öğrenmede, uygulamadaki sarf edilen gayretin adıdır iştihat. İştihat hüküm koyma değildir. Konulan hükmü uygulamadaki sarf edilen gayrettir. Ve Buhari Müslim'de de hakim hükmeder, yani iştihat eder, isabet ederse iki sevap, hata ederse bir sevaptan maksat da budur. Hat olarak geçiyor değil mi? Hakim olarak. Hakim olarak geçiyor. Üsü verir misin? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Buraya kadar soracağınız bir şey? Hocam mesela iştihat. O zaman şey kutupları namaza getiriyorlar efendim, tüplere getiriyorlar, bunlar da iştahat da çıkmıştır. Oğlum, bir iştahat da gelmişler. Ben cevap vereyim. Böyle sıkıştırıcı şeyler soruyorlar da. Hüseyin abi mi cevap oldu? Hüseyin abiye sorduk tabii. Yok yok hocam, hocamız cevap vermişsin. Bakın. Ta sohbetin başında dedim. Gerçi ben çıktım, girdim çıktım da belki ama. Bir dahaki aslında. Alışık olsaydı sünnetle tespit edilmiştir. Kitap ve sünnetin bıraktığı ne gibi şey var ki insanlar bunu iştihatlarıyla tamamlasınlar. Bu dini noksan kabul etmedir. Ha. Ki din her şeyi tamamlamış mı, tamamlamıştır derken de kastımız her şeyi anlatmıştır manasında değil. Ama şu her şeyi anlatmıştır. Bizi cennete götüren, cehennemden uzaklaştıracak her şeyi anlatmıştır. Bunun dışında ne varsa kitap ve sünnete ters düşmeme kaydıyla istediğin gibi hareket et. Bunu anlatabildim mi? Bu açıktır. Anlaşıldı mı zaten mesela? Problem açık budur. Yani kitap her şeyi hiçbir şey unutmamıştır, her şeyi zikretmiştir derken her şeyden maksat bizi cennete götüren, cehennemden uzaklaştıran her şeydir. Bunu anladınız mı? Buna ters düşmeme kaydıyla istediğini yapabilirsin. Bu anlaşıldı mı? Heh. Şimdi dönüş olduğun mesele neydi? Tüp bebek. Peki. Tüp bebeği şu an siz bile anlamıyorsunuz nasıl olduğunu. Anlamıyorum. Ondan da bir mesele hocam. Heh. Nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Başkasının sperminin başkasının galiba. İlla değil bu. İlla başkasının. Arapların cahiliye devrinde nikahın birçok çeşitleri vardı. Anlatabildim mi? Nikahın birçok çeşidi vardı. Hatta öyleydi ki bir kadın evli olduğu halde kocası cesur birisinden çocuk sahibi olması için karısını diye onunla yollar ve yatmasını sağlardı. Kadın kapısına bir alamet kur, gelen erkek gider girerdi oraya. Bu tip bunu uyduruyorsa, bunu gündeme getirip şunu atar mısınız? Demin ara verdim ben için diye. Otursana, otur. Ha. Eğer şer'an bir haramlılığı, mahzuru getirmiyorsa bu bitmiştir. Ve sizin bunu anladığınızı da zannetmiyorum ben. Türk bebek sadece bir isim oluyor. Ve normal bir şeriata muhalifat olmadığı müddetçe bitmiştir bu iş. Hocam bir de ona uyarsa uymasın. O zaman biraz kendime geliyorum. Asıl olan bir diğerden emri uyacak. Yani belki dersi takip edememenizden kaynaklanıyor. Bakın. Din. Haram helalse eşyada asıl olan helalliliktir. Ta ki onu yasaklayan bir delil gelmediği müddetçe. Bir şeye yasak diyebilmen için, yasak demek için onun hakkında nas olması gerekir. İbadetse tevkifiyedir. Nas'dan sabit olur bu. Tamam. Bu bitmiştir. Şimdi biz organ nakli gündeme getirelim. Organ nakline haram demen için bir delil getirmen gerekmiyor mu? Bulamazsan ne olur? Bitmiştir mi? Sarık delil getirmen gerekiyor. Ha, şimdi tüp bebek olayı erkekte, hasreten kadında olan bir müşkülattı. Ha, döllenmeye mani olan bir müşkülatı vardı. Tutuyorlar bunu şırıngayla rahme iletilme yolu. Buna adı tüp bebek diye geçer. Siz yani bir başkasının spermini kiralama, memesini kiralama değildir bu. Ama bunun adı altında o da gündeme geliyor. Bu haram olandır. Bunu anlatabildim mi? Başka bir şey. Anladım. Ondan git. Bir de annen herhalde kafası şurada şey hocam, Nisa suresinde bir ayette şöyle geçiyor. Onlar korku ve başka bir şeyle ilgili şeyleri bilenlere sorsalardı ayetini, rey ve iştahı savunanlar delil olarak getiriyor. Bilmeyen bilene soracak tabii. Ama Resul'e bile indirilene uyuyor. İnsanların görüşüne, hatta ayet-i kerimede sana gösterilene, gösterilenle hükmet dediği zaman gördüğünle hükmetle, gösterilenle hükmet farklı mıdır? Gördüğünle hükmet ne demektir bilir misiniz? Yani görüşünle hükmet manasındadır. Anladığın kanaatince hareket et demektir. Ama sana gösterilen deyince Allah'ın sana gösterdiğiyle bu sünnet için kullanılıyor. Ha, Resul bile katiyetle kendi görüşüyle hareket etme selahiyetine sahip değil dediğinde. Yani kaldı ki biz. İştihatla uyurması gereken emir karıştırılıyor değil mi? Tabii. İştihat hüküm koyma değildir. Konulan hükmü öğrenmede. Mesela herhangi bir meseleyle karşılaştın. Bu meselenin delilini araştırmak istiyorsun. Sarf ettiğin gayret iştihattır. O mevzuda bir hadis buldun. Sahih mi zayıf mıdır araştırman, şahitlik meselesi gibi o doğruya ulaşmaya çalışman bir iştihattır. Buralarda da hata etmen mümkündür. İştihat hüküm koyma değil, konulan hükmü uygulamadaki sarf edilen gayrettir. Hocam Resul bile kendi görüşüyle dinde hareket edemez örnekler verebilir misiniz? Az önce anlattığı ayet. Tabii. Az önceki Selman'ın hadisesidir. O dinde dediniz ama o dini bir şey değildi Selman. Tabii işte vahiy sorması nedir? Bu bir vahiy mi? Hayır şimdi şöyle hocam. He. O bir savaş durumu direkt dinle alakalı bir şey değil. Dinde kendi görüşüyle alakalı olduğunu. Vahiy mi diyor? Vahiy mi? Görüşün mü diyor? Tabii görüşün. Vahiy deseydi ne olurdu? Aynen kavram edeyim. Dinden bir şey olurdu. Evet. Görüşüm deyince dinden bir şey değil. Bitmiştir. Ama dinde, hocam dinde kendi görüşüyle hareket etmemesini dediğimiz gibi. Vahiy ile bağlı olmasıdır. Mesela bu bağlı meselesi vardı galiba. O haram etmemesi. Yani. Evet, onu da anlatabiliriz. Tahrim suretinin başlarının inmesine sebep olan olaydır. Ha. Allah Resulü'nün hanımları Ayşe Validemiz ve Hafsa kıskançlık sebebiyle hanımlarından birisinin getirdiği balın falan bitkiden olduğunu düşünerek bu falan bitki mi kokuyor deyince Allah Resulü bir daha ben bunu yemeyeceğim diyor. Allah hemen ayet indiriyor. Allah'ın helal ettiğine nasıl haram edersin diyor. Az önce dedim kaideyi. Eşyada asıl olan ibahedir. Ta ki onu haram kıran bir delil olmadığı müddetçedir. Çünkü vahye bağlı olan din olduğunu gösterir. Ama rey katiyen bununla alakalı değildir. Hatta hurmaların aşılanma meselesinde buna gerek yok demesi gibi. Ondan sonra Bedir esirlerini istişare ederken Bedir ehlini bırakma durumu. Ebu Bekir'le ikisinin ittifak edip Ömer'in farklı, ayetin Ömer'in görüşüne göre inmesi gibi. Hatta bu aşılama meselesinde, hurma ağaçları aşılama meselesinde hurma ağaçlarını aşılama çiftleşmek içindir. Sair ağaçlar gibi rüzgarla tohumları birbirine gidip gelmez. Hurmanın meyve vermesi için, çiftleşmesi için aşı yapman gerekiyor her sene. Buna gerek yok deyince o sene hurma meyve vermiyor. Vermeyince durumu anlatınca ayet-i kerime değiniyor. Siz diyor dünyevi işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz. Ve dini bir şey ol, dini bir emirden dışarı giden kim? Hüseyin. Niye soruyorsun? Salman. Buraya gelin. Hüseyin abi. Bunu anlatabildim mi? Anladım. Asıl budur. Dur bununla bağlıdır. Bu Tahrim 3'teki ayeti vahiy gayrimerdi olarak kabul edenler diyor. Bu ayette Allah kelimesi geçmediği halde Arapçasında diyor. Oraya ekleme yapıyorlar diyor. Bazı insan. Recep Aydın. Recep? Aykan herhalde. Ne? Öyle diyor yani orada. Mesela orada ne demek istiyor? Zevcesiyle konuşurken diyor. Bunu Allah bildirdi kelimesi diyor. Parantez içinde gelir. Arapçasında yoktur diyor. Olmayabilir. Allah bildirdi olmayabilir. Mesela kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden evvelkilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Burada Allah demiyor ama biz niye Allah yazdı diyoruz? Ha? Çünkü haramı sadece Allah ve Resul yapmak. Şer'i Allah. Tabii. Bu anlaşıldı. Buraya kadar söyleyeceğiniz bir şey var mı? İkinci kısmına geçeceğim. Geçme. Şimdi o arada... Sen söyledin. Haram meselesi gündeme geldiği zaman haramlılık iki şekilde... Nasıl var? Nasıl var? Haramlılık iki şekilde gerçekleşir. Evet. Bir, ismen haramlılık vardır. Evet. İki, illeten haramlılık vardır. Evet. İsmen bizzat domuz eti haram dediği gibi. Evet. Bunu anlatabildim mi? Tamam. İlleten haram, sarhoş veren şeyin haramlılığı gibi. Burada sarhoş veren madde hamr dediği şey illettir. Adını zikretmiyor falan falan diye. Bunun adı ne olursa olsun önemli değil. Bu sarhoş edici maddenin bulunduğu her şey haramlılıktır. Bu çabanın adı iştahat değil yani, değil mi hocam? Hangisinin adı? Ya bu çabanın adı... Bu çabında çaba yok. Şöyle bir tane hap çıkmış. Sarhoş da ediyor. Mesela sıkıştır. Hani sarhoş eden her şey haramdır. Çünkü bir illeten, ismen değil. Yani bunu Hüseyin hocama soruyorum. Hüseyin hoca iştahat etti bunu haram dedi. Böyle bir laf tehlikeli. Bakın şimdi şunun anlayın. Evet. Haramlılık. Haramlılık. Dinler misiniz? Evet. Haramlılık bak iki haldedir. Ya ismen haramdır. Domuz haramdır derken. Domuzun yok eti haramdır, şurası haram değildir diyebilir misin? İsme. Aslanlık yapıyor da şundan da bundan da. Domuzu et olarak kabul edip ineği de haram kılabilir misin? Kılamazsın. İsmen haramdır bu. Ama sarhoş edici madde derken isim yok. İlleten haramdır. Bir şey yaptır. Bu nerede olursa olsun o haram olur. Sarhoş etmesi de haram olur mesela. Adam alkol olur, sarhoş olmaz için ya. Orada haram yani. Şimdi kim içer, sarhoş olmaz. Çoğu sarhoş eden her şeyin azı da haram. Hadiste. Hayır, burayı sonra açalım. Onu tamam. Bunu anladınız mı? Tamam. Bir kere iştihadı baştan çıkarsanız böyle gündeme gelmez. İştihad hüküm koyma değil, konulan hükmün uygulanması. Hocam. Bakın. gelmiş tabii. Son içecek varsa bu arada içelim. Ben içeceğim. İçtihat, kişinin görüşü ve kanaatidir. Kişilerin görüş ve kanaatleri devamlı birbirinden farklıdır. Eğer hükümler görüş ve kanaatlere göre ele alınırsa ve bu sefer hükümler taaddüt edecektir, çoğalıp. Bunun adı demokrasi de, din değil, İslam dini değildir. Anlamadım. Nereye taşıdın? Çünkü görüşler devamlı değişir. İmkanlar el verdikçe, malumat çoğaldıkça, bugünkü söylediği bir şeyi ertesi günü farklı ele alabilir, farklı söylüyor. Ve haram ve helalle alakalıysa, bir zaman haram olan bir şeyi helal yapacaktır, helal olanı haram yapacaktır. Ama kitap ve sünnete ait olan bir şeyin hükmü kat'iyetle taaddüt etmez ve değişmez de. Bundan 14 asır önce onun hükmü ne idiyse, yani haramdıysa haram, farz idiyse farz, kıyamete kadar da öylece bunu anladınız. Evet. Farkına vardıysanız ayet-i kerimede olsun, Resul'e uymada olsun kullanılan devam ittibadır. İttebi'o İttebi'o ma unzile ileyk. Sana indirilene tabi. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha. De ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni. Bana tabi olun. Burada Allah'a indirilene tabi olma, Resul'e tabi olma, ittiba yani tabi olma kelimesiyle kullanılır. Kat'iyetle taklit kelimesiyle değil. Taklit eğer İttibaya eş manada kullanılırsa evet kullanabiliriz. Ama hiçbir zaman ittibaya eş manada kullanılmamıştır taklit. Taklit delilsiz, delilini sormadan bir Müslüman, İslam alimi bilmene de uysan taklittir. Bir gayrimüslime de uysan nedir? Müslüman alim kendi görüşünü hüküm olarak ortaya atarsa bu hükmün kafir olan birisinin koyduğu hükümden hiç de farkı yoktur. Neden? İkisi de kişi kanaati ve kişi görüşü olmalı. İttibadan murat maksat indirilene uymadır. Kat'iyetle ittiba vesilenin, bu bir peygamber de olabilir, bir alim de olabilir. Vesilenin görüş ve kanaatine körü körüne uyma değildir, indirilene ittibadır. Allah Resulüne indirilene ittiba et derken, Allah'ı sevenler bana ittiba etsin, tabi olsun derken, maksat nedir? İndirilene tabi olmaktır. Resul nedir? Vasıtadır. Bunu anlatabildim mi? Resul'ün sadece bir vesileliği vardır burada. İlim ehline uyma, ittiba, bilmeyenin bilene sorması ameliyesi içerisinde indirilenden sana haber verdiğine uymandır. Değilse o delilini sormadan, söylemeden, sen delilini sormadan onun görüş ve kanaatine uyma, ittiba değildir. İşte bunun adı taklittir ve bu taklit dinde haram. Taklit bir. Ta'alav ila ma enzelallahu ve iler resul ayetinde gene Allah'a ve Resulüne ittiba edin dedikleri zaman hayır. Ne derler? Babalarımızı biz böyle bulduk. derler. Bunun adı nedir? Taklittir. Babaların yaptığı gibi yapmak taklittir. İki, alimlerin yaptığı gibi de yapmak nedir? Bunun adı da taklittir. Buna da delil, Tevbe suresinde Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar Allah'tan gayrı ruhbanlarını Rablar edindiler derken, biz onlara ibadet etmezdik ki Allah'ın Resulü diyor. Adi İbn-i Adi. Doğru. Sizi ibadete çağırsalardı uymazdınız ki zaten diyor. Ama Allah'ın haram ettiğini helal, helal ettiğini haram ederlerken aynen uymaz mıydınız onlara? Evet. İşte bu Allah'tan gayrı Rab edilmez diyor. İttiba onların haram ettiklerine uymak, helal ettiklerine uymak değildir. İndirilenden haber verdikleri haram ve helallere, farza uymaktır ittiba. Onun için taklit eğer ittibaya eş manada kullanılırsa evet. Ama hiçbir zaman taklit ittibaya eş manada kullanılmadığı için biz de taklidi körü körüne bilmeden delilsiz uyma eylemine taklit ve binaenaleyh haram tutuyoruz. Bunu anladınız. Taklit neymiş? İttibaya alternatif olarak geliştirilmiş. Ama sanki ittibaya eş manadaymış gibi kullanıyorlar. Değil. Anlaşıldı mı? İçtihat gündeme gelirse taklit gündeme gelir. İndirilene uymak günde gelirse, uymak gündeme gelirse taklit kalkar, ittiba gelir. Bunu anladınız mı? Taklit varsa içtihat vardır. Çünkü taklit içtihada uymaktır. İndirilene, indirileni taklit et, kitabı taklit et, sünneti taklit et denilmez. Kitaba sünnete uy denilir. Taklit kişiyi kendisine örnek alarak ona körü körüne delilsiz uymaya denilir. Bu anlaşıldı mı? Bu da şimdi alimi yaptı. Mesela alime şey yapmak taklit mi oluyor yani? Bir cahil bir şey öğrenmek için bir alime sorsa, alim okumaz, okul yazarı okumaz öyle bir şey yok. O alimden öğrendiğiyle yapsa yani taklit mi olur? Dışarıya gitti geldi. Tabii, ondan değil mi? Dışarı gitti. Şimdi burada ilim erbabının çok ihtiyacımız var. Bakın, önce şimdi bunu anlamanız gerekir. İçtihat, edildiği şeriyeden kaynak olarak denilmek istenmiyorsa içtihat yoktur. İçtihat hüküm koyma değildir. Konulmuş olan hükmü uygulamadaki, öğrenmedeki sarf edilen gayretin adıdır. Taklit. Taklit. İttibaya eş manada ele alınır ama hiçbir zaman böyle olmamıştır. Taklit, içtihat edine uyma, içtihatlarına uyma şeklindedir. Halbuki indirilene ittiba vardır. Kitap ve sünneti taklit edin denilmiyor da. Kitap ve sünnete uyun denilir, iktidar edin. Taklit alimleri, babaları ele alarak. Eğer bir alim Allah ve Resulü bu mevzuda böyle demiştir der, ona uyarsan o nedir? İttibadır, taklit değildir. Hocam Allah ve Resulü bu mevzuda ne demiş diye sorarsan, sen sorarsan ona uyman ittibadır, taklit değildir. Taklit, mezhebimizdeki hüküm budur deyip, senin delilini araştırmadan ona uymaktır. Ve taklit devamlı, aynen sisli havada, pusuda bekleyen kurt gibidir. Anlaşıldı. Kapının önünde beklersin. Bu en çok sevdiğiniz, kitap ve sünnette uyuyorum dediğiniz, uyuyor dediğiniz insanlarla bile olabilir. Ahmed İbn Hanbel, Ehl-i Sünnet alimlerinin en büyüklerindendir. Ama ne yazık ki ona uyanlar taklidi gündeme getirmişler. Anlaşıldı. Yani biz bile kitap ve sünnet, kitap ve sünnet derken Allah göstermesin birileri çıkar, Ebu Said falan böyle demiş diye gündeme getirirse bak bu taklit. Bunu niye böyle yapıyorsun dediklerinde falan hocam böyle dedi de ondan yapıyorum dersen bunun adı ne olur? Tevbe. İşte. orada katiyetle sana öğreten adama uyduğunu değil, kitap ve sünnette delili budur falan yerdeymiş dediğinde, bunu kimden öğrenirsen öğren, bunun adı nedir? Onun için içtihat varsa taklit beraberinde var. İttiba oldu mu taklit de kendiliğinden gitmiştir. Hem içtihat gitmiştir hem de taklit gitmiştir. O zaman şöyle bir soru gelebilir. Bazen sorarlar, içtihat kapısı açık mıdır diye, duydunuz mu bunu? Kapalı. İçtihat diye bir kapı yok ki açık ve kapalılığından konuşsa. Kapanmışlar, o zamanında şey yapmışlar, kapanmışlar. Bunu anladınız mı? İçtihat diye bir kapı yok ki onun açık mı, kapalı mı olduğunu münakaşa edilsin. Bazen burcalarla. Bunu anladınız mı? Böyle bir kapı yok ki onun açık mı, kapalı mı olduğunu münakaşa edilsin. Hocam, Kur'an ve sünnete tabi olmak. Sizden olan emin sahip edin. O ittiba değil, o itaat etmeye. Yok, aynı hayır. Alimlere itaat diye bir şey yoktur. İttiba vardır. O da kitap ve sünnette ittibadır. İtaat ulul emre vardır. Anaya babaya vardır. Kocaya vardır. Anladınız mı? O başka bir mevzu. Buraya kadar bunu anladınız mı? Evet. Hocam şu ittiba ile taklit. Yok. Alimlere ittiba vardır. Allah ve Resulüne de ittiba yok mudur? Allah'a ittiba, indirilene ittibadır. Alimlere ittiba demek, Allah'a ittiba mı demektir? Yani çünkü indirilene ittibadır. Eğer kul anlaşılmıyor, indirilirse, vahya yani. Herhalde bir yerde taktı. Orada bir taktım da ben. Şimdi, indirilene ittiba nedir? Resul indirilene uymakla emrolunuyor. Bu ittiba nedir? Allah'ın indirdiğine ittibadır. Peki Resul'e ittiba nedir? Allah'a, söyle onlara, Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor. Resul'e ittiba, Resul'ünün ittiba etmekle uyduğuna ittiba etmektir. İtaat daha farklı. İtaat farklıdır. İtaat Allah'a, Resul'üne, ulul emre, anaya, babaya ve kocaya gündeme gelir. İlim ehline itaat diye bir şey yoktur. Anlaşıldı? Farklıdır burada. Ama Allah'a ve Resulüne itaat ve ittiba aynıdır. Anlaşıldı? Ulul emrede ittiba yoktur, itaat vardır. Ama mukayyet bir itaattir o. Allah'a, Resulüne, yani indirilene ittibaya zede veren bir şey değilse itaat edersin. Hazreti Ömer'e kılıçlarımızla doğrulturuz haberi sahip mi hocam? Bilmiyorum. Haberi biliyorum kısayı da, eğrilirsen senin kılıçlarımızla düzelttireceğini. Ama bilmiyorum şu an. Evet. Ben saatini bilmiyorum. Evet. Bu mevzuda başka? Hocam, Ahmet bin Hanbel'in yaptığı ittiba mıdır, ihtiyar mıdır? Nasıl, kime? Ahmet bin Hanbel'in yaptığı. Kime? Yani kurduğu mezhep olarak. Ahmet bin Hanbel bir mezhep kurmamıştır. Hatta kendisi diyor ki, bana ve Tevri'ye uymayın. Yani onların uyduklarına uyun diyor. Onlar nereden aldıysa siz de oradan alın diyor. Ahmet bin Hanbel hiçbir zaman mezhep kurup da bana uyun dememiştir. Hatta Ahmet bin Hanbel'in fıkha dair bir tek kitabına rastlamazsın. Hep hadistir. Hocam, diğer mezhep imamları da aynısını söylüyor. Umuman hepsi aynıdır. Biraz bu lafızda değil de mesela Ebu Hanife Rahimullah bizim diyor fetvamızı nereden aldığımızı bilmeden onunla amel etmek kimseye helal değildir diyor. Bizim kitap ve sünnete zıt bir sözümüzü görürseniz onu alın duvara çalın diyor. Bir hadis sahih oldu mu bizim mezhebimiz odur diyor. Umuman hepsi bu. Yani tipte kelimeler etmişlerdir. Bütün ilim ehli bunu söylemiştir. Ama dediğim gibi taklit, yani sisli bir havada pusuda bekleyen kurt gibidir. Yani devamlı gırtlağınızdan yakalamak için bekliyor. Onun için az önce bir şey demiştiniz ya, kim ne derse desin bunu araştırma mecburiyetindesiniz, bakma mecburiyetindesiniz. En azından yazdırtıp ondan alma mecburiyetindesiniz. Siz ulaşamazsınız. Zaten daha evvel sormuştuk hadisten olan işte Muaz bin Cebel hadisi. Reyimde şey yapalım, bunun zayıf olduğunu. Bu sahih değil. Evet. Hadis ehli umuman ittifak etmiştir. Hadisten delilleri yok. Ayetten de zaten rey konusunda delil yok. Evet. Ancak Ali Bey'in demin söylediği Nisa suresi 183. ayet. Onlar sıkıntı ve zorluk hallerindeki şeylerini bilenlere sorsalardı. Ama bilenlere hangi hususta sorulacak? Zaten o ayette var ama. Şimdi فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmeyenler bilenlere sorsun derken kasıt burada. Gayet tabii bilmediğini bilene soracaksın. Ama bu taklit değil. Müftü Bey'le tartışmıştım da bu ayeti delil getirmiştim. Okur musunuz onu? Şimdi bu ayetin umumiliğinde Resul neye uymak önemli diyor? Allah kendine indirilene. Neyle hükmetmek önemli olmuyor? Kendisini indirilene. Neyi tebliğ etmesi önemli olmuyor? Kendisini indirilene. Şimdi, Resul kendisine uymakla emrolunmuş ise biz neyden emrolunuyoruz? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir derken bunu kastediyor. Hükmetmeyen, uymayan, tabi olmayan şeklindedir. Az önce zikrettiğim her şeyi içine alan. Ben şimdi bununla, bu ayet-i kerimede bilmediklerinizi bilenlere sorsaydınız ya, bu ayet-i kerime gayet açık. Tabii ki bilmeyen bilen birisine soracak. Zaten Peygamber Efendimiz bile kendi görüşüyle hüküm vermemiş. Biz bilmediğimiz şeyleri bilenlere soracağız, tabii. Sorsaydınız ya, diye geçiyor. Tabii. Ama sorduğunuz kişi de şöyle cevap vermek zorunda. Kur'an ve sünnet. Sorduğun insan ise, burada sorduğun bir insan gündeme geldiğinde burada müftü ile müstefti alakası başlar. Evet. Resul'e ne diyor? Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sen geldin bana bir soru sordun. Neyle hükmetmeliyim şimdi senin bu sorunda? Allah'ın indirdiğinde hükmet diye Kur'an istiyor. Sen de bana sorarken bu mevzu Allah'ın hükmü nedir diye soruyorsun. Evet. Bu çok açık. Eğer bu netliği kavrayarak hareket etseniz bu ayetin üzerinde hiç durdurmazsınız daha evet. Zaten Peygamberimiz de muhtemelen şöyle diyor. Orada bir böyle değil. Bunun gibi 16-17 tane yeserûneke ifadesi var sana soruyorlar. Peygamber Efendimiz'e bir mesele soruluyor. Vahiy geliyor. İçtihat yapmıyor, vahiyin gelmesini bekliyor. Yani ki içtihat değil ki. Yok yani. Tamam. Eğer içtihat yapıyorsa işte Peygamber Efendimiz yapardı ilk önce. Onun halledildi mi çok mesele hallediliyor zaten. Onu niye yaptığı içtihat yani. Değil. Evet. Onu kastediyor zaten. Evet, başka? En büyük, bazı arkadaşlarla tartıştık, en büyük delilleri tamam diyor biz kitap sünneti zaten kabul ediyoruz ama diyor binlerce mesele doğuyor. İşte günümüzde binlerce mesele oluşuyor. Halbuki yani biraz Kur'an, biraz da hadis okuyverseler aslında şimdi onu, binlerce mesele doğuyor derken bu doğan meseleleri taksim etsen nerelere ayırırsın? Haram, helal, ibadet. Haramsa, güzel. Haramlar belli mi? Belli. Yeni doğan ne mesele var? İbadet belli mi? Evet. Yeni doğan hangi mesele var? İşte uçak Bağmer'e gidilmez mi? Kimler böyle mesele var? Şimdi hocam bir de bazı meseleler var. Mesela adam diyor ki filanca yere misafirliğe gittin diyor. İşte orada cünüp olursan diyor işte böyle namaz kılar gibi yapacaksın falan filan. Bunları iştahat diyor. Bunları evet hanımı genç hissediyor. İşte o evde yıkanmayacaksın falan. Sınırı geçiyor. Bak. Bir Müslüman gidip geldiği yerde dinini hepsini bilir. Bunlar avare meselesi. İşi gücü olmayanların meselesi. Gittiğin bir yer Müslümansa herhalde sana bunu soran birisi, sorar bir insan. Gittiğin yer Müslümansa bu sorulur. Veya sormasa sen yani bunlar müşkülat değildir. Bir insan yıkanma günü olduğu zaman yıkanması gerekir mi? Evet. Gerekir. Bitmiştir. Yıkanma imkanını arar. Yıkanamadı mı ne yapar? Bitmiştir. Yani halledilmiş bir meseleyi yeni çıkmış bir müşkülat gibi gündeme getirip insanlara dini zorlaştırmanın hiçbir anlamı yoktur. Gittiği yer Müslümansa bunu sana söyler. Ya, yıkanma ihtiyacınız var mı der değil mi? Olur. Yoksa yoktur. Hocam şimdi Müslüman derken misafire sorulması mı lazım? Sen biliyorsun ki gelen Müslüman sana ya. Doğru ya, bazı evlerde de ihtiyacınız var mı? Tabii sen Müslüman ya. Normal Anadolu, sizin buraları bilmiyorum ben. Normal Anadolu evlerinde... Bizim burada sular akmadı. Şurada bayramında bile akmadı. Yani odalar varken bizde her odanın şöyle köşesinde kesilmiş kusulhane olur. Evet. Her odada olurdu. Tabii. Her odada olur bu. Ve gelin ibriği kollar sobanın üzerine. Aynen odada. Ha. Ve onu yıkandığından haberi bile olmaz ev sahibi. Misafir odalarında bu vardı. Neden? İslam'ı yaşamaya göre hazırlanmış. Misafirin yanında su boyu falan bir hadis var. Abdest için. Anadolu'da bizim oralar da böyledir. Sözlü kollar. Azar olur hocam. Ütük de olur. Allah'ın hadisi var mı? Öyle bilmiyorum. Yani bir şimdi bir Müslüman kendi ihtiyacını bildiği gibi karşıdakinin de ihtiyacını bilir. O bugün sende misafirse biraz sonra sen de misafirsin. Bizde Anadolu'da bu böyle. İslami yaşantıya göre bir hayat şartı hazırlanmıştı. Sizde de var değil mi her odada bu sulan odada misafir yatırdıkları? Yok yok. Yok mu? Şimdi genelde yok. Aslında hep öyle. Aynen dedim. Hocam bir saat varsa durumunu söyleyeyim. Ya öyle bir durum yoksa. Mekke Suresi 82. ayette eğer diyor bu kitap insanların katından indirilmiş olsaydı, yazılmış olsaydı diyor. Onda çok ihtilaflar bulurdu. İnsana ait şeylerin ihtilaflı olduğu, siz zaten bunu söylediniz de yani bunun ayet olarak da bu surede geçiyor. Bu ayetin tefsirine ait birçok konuşma var. Hiç geçmedim elimde. Ben bir şeyde sadece böyle bir geçtiniz bu ayeti söyleyeyim. Bunun mevzuda bir sohbet var. Bu mükellefe anlatma mevzunda bir sohbet var. Onu dinleyebilirsiniz. Bu ayetten sonra. Var değil mi sende? Babalar? Gülüyor. Sen evet, babalar mı? Ne kadar basit şeylerle uğraşıyorsun şu an. Ama hocam, 24 Aralık, bundan tartışmaya girdik de. 365 günün, 360 gün, 64 gün anasını unutan, bırak senede bir gün hatırlasın. Şimdi hocam, bu dinden nedir değil mi? Yani biz bunu yapsak ne kaybederiz, ne kazanırız? Yani burada adam... Eğer yaparsan, demek ki ananı 364 gün unutmuşsun, bir gün hatırlıyorsun. Hocam öyle değil. Yani, manada değil. Manada. Onu kurtlasan ben onu bunu bilmiyorum. Onu kurtlasan. Onu kurtlasan. Kurtlama değil, kurtlama hocam. Kurtlasan demek ki ananı 364 gün unutmuşsun bir gün hatırlıyor. Onu çıkarana bakacaksın Ali. Kim çıkarmış anneler bugün? Dinden midir değil mi hocam? Ali. Anayı 365 gün hatırlamak dinden mi değil mi? Dinler. Sen 364'ü bırakır bir gün hatırlarsan ne olur Ali? Hatırlamıyor hocam. Her matla da olur da bir gözler kadiye de alacak tamam mı? Hatırlamaz. Hatırlamaz. Hedef taklit kimlere caizdir? Neden o gün hediye alıyorsun başka gün alıyorsun? Başarılı var ya doğru. Bitti. Bu iş yani müşkilat değil ki müşkilat gibi bile. Bunu daha... Şu anda öğrencimden böyle bir soru geldi. Nasıl diyor insanların haberi oluyor diyor. Neyden? Öldüğünden. Haber ver. Hacerler çabuk geldi değil mi? Böyle bir özel bir yöntemi var mıydı yoksa? Hacerler çabuk. Sen ver. Ooo çok çabuk değildir sen. Sen haber vermesin. çıkan her şey dindir. Ama özel kendi görüşü hariç var. Ağzından çıkan şey var ya. Herhalde sorarken de onu sordu bize, değil mi? Bu hadislere kendi görüşüyle karışmış mıdır? Az önceki şeye zıt düşermiş. Anlattın, onu anlatman gerekir. Madem karıştın, anlat şimdi. Boğazdan hakkı çıkmaz tabiri, sünnet olmayıp ondan aşağı yapılması iyi olan bir hareket. Sizce ne diyeceğim? Bence de bir şey yok. Ekçin alakını söyledim. Bence bir şey yok. O din sende öyle bir şey yok, o din dense dindendir. Nasıl? Dinden midir? Mesela neyi kastediyor? Müstahap kelimesi nedir? Tanrı müstahap kelimesi bize alakadar etmez ki. Mehmet abi sorduğum namazda elleri böyle kaldırmak müstahap. Sünnettir. Müstahap diye diyor hocam. Sünnettir. Pekala hocam, sakal koyuvermek farz mıdır, sünnettir? Farzdan sünneti zıt manada kullanırsan buna cevap verilmez. Çünkü sünnet... Farzdan sünnet ikisi de aynı manaya delalet eder. Öğle namazı kılmak nedir? Farzını kılmak. Öğle namazı kılmak nedir? Farz. Peygamber öğle namazını farzını dört kılmak nedir? Farz. Nereden çıkardın bunu? Peygamberden. Sünnetle değil mi? Sünnetle. Şartta farz. Bunlar aynı manada kullanılan şeylerdir. Farz mıdır, sünnet midir denilmez böyle. Bazen farz kitapla sabittir, bazen sünnetle sabittir. Haramlar bazen? Kitapla bazen sünnetle. Mesela işe geti? Ehl-i işe geti sünnetle sabittir. Mesela çorap olmayız nedir bu? Sünnet değil. Dinden. Sohbetin seviyesini... Evet abi, şimdi bak iştihat konusunu bir şey yapalım. Sorulara geçirince özel sorulara... Sünnet, konu konu gidiyor da... Şimdi sünnet ne? Sünnet, Allah'ın indirdiği ikinci kısım olan hikmettir. Din, kitapla sünnetten öğrenilir. Bunu anladın mı? Kaynak olarak ele alınır. Sünnet... dendiğinde bu farz demek değildir şeref. Mesela öğle namazının farzı ne? Peygamber Efendimiz dört rekat kılmış, farz olan şey yapmış. Ama sünnetle, sünnetle sabittir o farz. Evet, bunu farz olarak nasıl, niye alır? Nasıl alır? Farzdır çünkü hükmü. Öğle namazını dört rekat kılmak farzdır. Ama sünnetle sabittir bu. Dört rekat olduğunu ispat eden sünnettir. Yani Kur'an'da dört rekat yazmıyor. Dört rekat değil mi? Yani şöyle anlaşılıyordu. Şimdiye kadar Kur'an'da geçen şeyler farz. Peygamber Efendimiz'in demiş olduğu şeyler sünnet diye geçiyor. Sünnet. Sünneti yaptığın zaman işte bir Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olamazsın ama farzları yapman lazım. Mesela 30 farz. Ve bu da çok yanlış bir kavram. O zaman hocam şu sünnet konusunda şöyle bir insanlar hocam sünnet konusunda bir deneyim verirsen çok yavrum. Ana hatlarıyla size zahmet et, bana vermeten. Şimdi ben sohbetin başında dedim. Edille-i şer'iye dinden kaynak dendiğinde akla kitap ve sünnet gelir dedim. Dinde kaynak iki taneymiş. Neymiş? Kitap ve sünnet. İkisi de Allah'ın indirdiğiymiş. Kitap, lafzen ve manaen indirilendir. Sünnet ise manaen indirilendir, lafzen değildir. Anladınız mı? Anlamadım. Kitap ve sünnet, kitap ve hikmet Allah'tan indirilendir. Kitap ve sünnet Allah'tan indirilendir. Az önce anlattım. Evet. Kitaptan maksat Kur'an, hikmetten maksat sünnettir. Kitap, lafzen ve manaen indirilendir. Evet. Lafzı da, manası da indirilendir. Sünnet ise mana en indirilendir. Lafzında. Onun için usulde, sünnette vahyu gayri metlul der. Kur'an'a ise vahyi metlul diye evet. Tam onları yanıyor. Demek ki Kur'an, sünnet dinde kaynaktır. Farzmış, vacipmiş, sünnetmiş demek değil. Bunu anlamalısın. Vacip var mı hocam mesela? Zaten farzın esas adı vacip olur. Farz diye geçmez. Ama Hanifi mezhebinde farz ve vacip diye ayırmışlardı. Sair mezheplerde sadece vacip vardı. Farz manası. Genelde sünnetin hareketi, namazlar, sünnetin keşfetmeyi var. Namazın sünnetlerini derken, bu bizde gelişmiş bir istiraktır. Mesela ona nevafil derler. Tamam mı? Farz olan, nafile olan derler. Ve tatavu derler. Farz olan, mesela Ramazan orucu, Ramazan orucunun haricindeki oruçlara tatavu derler, nafile derler. Beş vakit namaz farzdır. Onun önünde arkasında kılınanlara tatavu, nafile derler. Anlaşıldı? O hadis sahih değil mi hocam? Nafile namazlarına tamamlanacağı. Evet. Yalnız o hadis de hocam, size biz daha evvel sormuştuk, yani namazı kılmayanların sünnet namazlarla tamamlanacağı. Ama kılmayan kelimesi mi geçiyor orada yoksa? Namazlarındaki noksanlık. Yalnız noksanlık var. Ama hadisin metninde öyle, noksanlık olarak mı geçiyor yoksa? Noksanlık olarak geçiyor. Hadisin metninde. Kılmayan olmasa onun hiç problem olamadı. Sünneti anladınız mı? Sünnet öncelikle bu demek. Dindeki ikinci kaynaktır. Şimdi hocam, şimdi böyle anlayacak şimdi. Yani şey yapmayalım, kendimizi kandırmayalım da. Şimdi sünnet, ben anlamadım. Ben anlamadım yani. Şimdi hakem hocam. Anlamadım. Birdenbire anlaman mümkün değil. Şimdiye kadar hiç kitap okumazsan, hiç karıştırmazsan, gelip yani önemli bir meseleyi tek bir sohbette anlamaya kalkar da bu beleşçilik olur. O zaman seninle benim aramda fark mı olur? Ben bir kere anlatıvereceğim, sen anlayıverecektir, aynı seviyede olacak. Bu olmaz ki. Emek sarf etmen gerekiyor sen. Nasıl çalışıyorsun? Saat 8.30'da gidiyorsun, akşam 4-5'e kadar. Oynan güveç olur. 5 dakika geçti. Yine de biraz vakit var. Herkes bir sene değil. Topun ağzına sen kim de ondan şimdi sen. Şimdi hocam biz şimdi sünnet konusu çok önemli yani. Kafamız karışıyor. Şimdi bizim sünnetleri öğrendik. Mesela öğretemezdi sünnetini. Diyelim 4 dekat. Sabah namazın sünnetini 2 dekat. İkindi namazın ikini 4 dekat. Hep böyle öğrendik. Yaptım ikini. 4 dakika ilk sünnet, 2 dakika son sünnet, son üç bitir bari. Yani sünnetler kılınmasa, ne varsa ne fazla üzerinde olur biliyoruz yani. Ama burada sizin hayatlarınızda öyle ben şunu anlayayım. Sünneti terk ettik mi, o zaman aynı fazla mazarı gibi terk etmiş gibi günaha girmiş olduğunu diye düşünüyorum ben şimdi. Evet, dedin mi ben? Evet, hocam, bu sen kardeşim bu şeyini bir çözümeyin ya. Ama hocam şimdi dediniz ki, dinlediniz mi? Bunu bir çözümeyin, bir zahmet. Bu arkadaşlar, ben şöyle bir yaklaşabilir miyim şimdi sünnet konusunda? Şimdi sakal konusunda, Kur'an-ı Kerim'de nas yok. Ama peygamberimiz bıraktı diye sünnet yani bırakın dedi. Şey, adetten sünnet. Ama itikadi sünnet ve namaz kıl. Namazı da kime göre kılacak? Bize emirle geliyor. Tabi emirle. Bir de namazda da Kur'an emrediyor. Peygamber Efendimiz'e bakıyoruz nasıl kılıyor ondan arıyor. Oruç. Oruç tutuyor ama 30 gün tutuyordu. 30 gün tut demiyor bize namaz. Tabi Kur'an'da 30 gün. Peygamber Efendimiz 30 gün tutuyor, 30 gün tutuyor. Hocam Peygamber'in suyu sahibiyle işte sünnet ama nas yok hakkında. Öyle sen Erdem'in kitabına benziyor. Adetler. Yok bizim Hümat Talat Kocit yazmış hocam ben aynen hadisi okuyorum da. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kulun kıyamet gününde hesabı ilk sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa kurtulmuş ve kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında yani burada ben yoksa farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah bakınız kulumun nafile namazı var mıdır der. varsa farz namazının eksikleri nafile namazlarda tamamlanır. Diğer ameller de bu şekilde muhasebe edilir buyurmuştur. Tirmizi Kitab-ı Salat cilt 2 sayfa 270. Evet. Şimdi hocam farz namazları eksik çıktığında ben namaz kılan için diyor. Hiç kılmayan için demiyor. Ablo-i Mahd'de gerekli surata çarpılan namazlar mı olacak? Mesela Fatih okumayanın namazı yoktur diyor. Evet. Rükûsünü, secdesini tam yapmayan namaz mı olmuştur? Kılmayan değil de... Ama hocam, namazdan ama şöyle olması gerekmez miydi o zaman ifade? Çünkü namazın terki... Kabul olmayan namazlarını... Değil, yoksa. Çünkü harpte bile Kur'an'da namazı terk etme var mı? Yok, İsa suresinde. Ne diyor orada? Bırakın namazı cemaatle kılmaya öyle. Evet. Müslümanın hangi namazı var? İşte ben, hocam kafama takılan oydu yani. Farz namazları eksik çıktığında yahut tam düzgün kılamadığı namaz gibi bir ifade geçmiyor da eksik. Ama eksik budur. Bunun mesela Fatiha okumayan için feyye hidaç, feyye hidaç. Bunun namazı güdük güdük güdük yoksandır. Bu da. Düzgün yani burada olmadığı gibi. Pekala hocam. İmama uyduğumuz zaman da Fatiha okuyacağımızın delili nedir hocam? Namaz kitabını okumadın mı? Okudum, doğru okumuşsunuz. Kitap olur mu? İmam olmanın ne manası? Hani bizim bizimle öğrendiğimiz mi okuyduk? Hani imama uyduğumuz zaman tutsun yani. Peki sen Sübhaneke'yi okuyor musun şimdi? Okuyorum. İmama uymanın manası ne oldu? Ne okuyor? Ettehiyat. Ne okuyor? Ne okuyor? Fatiha-i cemaat imamın arkasına niyet ettiği zaman ne arada okuyacak? Yani imam okurken mi okuyacak? Namaz kitabı yok musun? Ben de okuyacağım. Tabii baktım yani tamamen. Birisinden fotokopi al oku. Sen namaz kitabını okumamışsın Murat. Şeyde mi? Ben Ali ile başladık da bazı derslere devam edememiştim. Efendim? Ama kitabını bir gözden geçirdim, bir okudum da demek ki oku. İlk aldığım zaman. Hocam şimdi imam o... Aynen Ebu Hureyre'ye soruyorlardı sorduğunu. Kitap okurken bilmiyorum nasıl okuyorsun. Hocam ben nasıl okuyorum? Değil. Ben nasıl okuyorum? Senelerdir o kitap elinde olanlar var. Efendim? Yok, çay bana yaptım diyorlar. Hangi şeyini oyalım? Sen okumuyorsun. Anda başka düşünce varsa anda var. Kitabı böyle anlıyor. Yoğunluğu oraya verecek. İcabında beraber 5-6 kişi olursanız birbirinizin dikkatini çeke çeke okursunuz. Yani yakacağım diye var. Değil mi? Hocam bola bitmiş. Devam et. Buyurun. İhtiyacın dışındaki huzuri harcamalar. Şimdi arkadaşlar tartışıyorduk da mesela sigarayı ben israf yönünden gerçeklediğimde içiyorum da böyle ele aldım. O zaman dedi çekirdek yemek de bir ihtiyaçtır değil mi? O da israftır dedi. Böyle i̇htiyaç, bir... ihtiyaç değildir. Zaruri ihtiyaç değildir, o da israftır. Aynı şekilde. O öyle demiştir. O da bir ihtiyaçtır, israftır, israftır demez. Ya şimdi diyor zaruri bir ihtiyaç değil, binaenaleyh israf. Evet. Nasıl dedi, bir daha tekrar edelim. Şöyle, mesela sigaranın israf olduğunu söyledik. Sigaranın israf olup olmadığı tartışılabilecek bir konu dedi. İsraf olduğu tartışılacak konu değil. İsraftır, bu bir gerçek. Haram olup olmadığı. Çünkü bir şey yok. Aynı şekilde... Yani zaruri bir ihtiyaç. Sen ona öyle dersin dedi, o zaman çekirdeği de yiyorsun dedi. Bir ihtiyacın yok dedi çekirdek. Evet. Binaenaleyh o da israf demiştir. sen de dersin. Bunlar sigara zarar veren bir şey. Çekirdek zarar veren. Çekirdek de zarar veren. Yağ yapın ya. Zarar veren. Sesi gidiyor. O zaman yağ yapıyor. Ne yağ yapıyor? Yoğurt da yeme yağ yapıyor. Hocam şu sünnet sahibi şey... Onun ifadeleriyle has bir şeye haram edemezsin. Anladın mı? Her şeyin lüzumsuzu israftır. Her şeyin lüzumsuzu israftır. Bu gerçek. Ve o yönde haklı sayılır. Her şeyin lüzumsuzu... Mesela sigara zararlıdır değil mi? Çok zararlıdır zararlıdır adam. Haramlıkla alamayız değil mi sigarayı? Haramdır. Ama bu şekilde değil. Murat kardeşim dediği gibi. Sigara sarışıdır. Kabe anıt kabul olunca değil mi? Hoca var mı yani hocam? Az önce ne dedin? Dinleyici de şey yani bizi bağlamayın. Oğlum bizi bağlamıyor. Sorunlara da anımıza girmiyor diyelim daha doğrusu. Yani her şeyden maksat bizi cennete götüren, cehennemden uzaklaştıran şeyleri kastediyor. Yani yasak veya... Yaklaşıyorsa bir şeyin aklına o herhalidir diyorsunuz. Hocam bir araya gireyim. Şimdi şu dinin alanı, öyle mi oluyor hocam? Bu dinin alanı, şu da dinin olmayan alanı. Sen cennet ve cehenneme gitmek istiyorsan bu dinin alanındaki her şey var. Burada var. Olmayandan zaten sorun bu derim. Olmayan, mesela dini alana girmeyen bir şey diyelim. Bundan sen zaten sorumlu değilsin. Sigaraya bir bakalım, bir şey yapalım. Sigara nasıl çözümleriz? Bunu değerlendirme bakalım. Sigara mı? Evet, sigara aramdır. Bu arana girmiş bu. Bu arandır sigara. Sigara bu arandır. İsraf da mı? İsraf da. Vücuda zarar vermez. Sağdan zarar verir. Sarık takmanın, sarmanın hükmü nedir? Yani takılmasa şey olur mu? Yani şu anda takılan takkeler. Takkelerin hükmü nedir? İbadetten hiçbir alakası yoktur takkenin. Namazın adabıyla hiçbir alakası yoktur. Sarın da aynı öyle. Sünnet falan değildir. Hiçbir, yani ibadetten hiçbir adabıyla alakası yok. Arap örfü sandır. Sarın örfü yani bizim Osmanlı'da var. Koca koca kavuklar. Halbuki takke sadece Çinlilere finansman sağlıyor. Sadece sürekli diyorlar. Sağlamı çok diyorlar. Yahudiler de var. Anlaşıldı mı? Hocam sarık namaz kılmakla... Hepsi uydurma durumlar. Hocam sarığın faziletini anlatan bütün rivayetler, sarıklı namaz, sarıksız namakta namazlar, müşriklerle bizim aramızı ayıran kıran sıra üzerine sarık takmak gibi rivayetler hepsi uydurma. Aynı şekilde cübbe de onunla beraber değil mi? Cübbe hakkında hiçbir şey yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam cübbe-i Şamiye diye Rumların bir şeyini giymiştir. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam sarık takmıştı, örtüp durdu başına. O sıcaktan korunmak için örfü bir adettir. Onun hakkında hiçbir şey gelmemiştir. Ebu Cehil de sarık sarmış öyle mi hocam? Ebu Cehil de sakal koyuyordu. Sakal koyuyordu. Ama aynı değil. Adette olan bir şey hakkında Peygamberden bir nas geldiyse o hemen ibadet edilmektedir. Yemek içmek adetten midir? İnsanın fıtri ihtiyacıdır değil mi? Yemek sünnet diyebilir mi bir insan? Dinden diyebilir mi? Hayır. Ama sağ elle yemek nedir? Sağ elle yemek nedir? Sünnet. Hadis vardır. Elinden yemek nedir? Hadis vardır. Besmele ile başlamak nedir? Hadis vardır. Hemen bu ibadet cümlesine katılır. Sakal, fıtri bir şeydir erkeklerde. Araplarda, müşriklerde koyuyordu ama Peygamberimiz Yahudi ve Hristiyanlara, Mecusilere, müşriklere muhalefet edin. Sakalı kendi haline, bıyıkları da kısaltılıyor. Hemen bu ne olur? İbadet cümlesine gidiyor. Emirle tevkid edilmesi dedik. Neyse olduğu gibi olsa adettir bu. Orada sıcaktan herkes başını ötme mecburiyetinde değilse yumurta gibi kaynar değil. O zaman hocam bizim bu sakalımız o emre biraz şey muhalif oluyor. Nasıl anlayayım diyordun ya? Avuz pekelerine sabit tutamadın. Sakalı bırakın değil de uzatın. Azıttım. Olmuyor. İkimizinki bir gün olsa gün olmuyor. Seferim. Hocam peki günümüzde takılan takkeler televizyonda gördüğüm ve Yahudilerin de takkesine bence bu... Onların biraz daha küçük tokayla tuttururlar başlarına. Şöyle ve tokayla tuttururlar. Onlara benzemek olur mu? E bunu dinden kabul edersen öyle. Bak ki dinden din, yani dinin adabı, namazın adabından hiçbir şey değildir. İşte ama Hanefi mezhebinde başa açık namaz kılmak mikroftur. Hocam bir tane öğretmen arkadaş burada iddia etmiş. Sarıkla ilgili herhangi bir şey yok. Aramış da aramış da. Hocamıza öyle şey yapmış. Yine İşleri Başkanı yalanladı. Şimdi hocam, bir hadis bize develerin çöktüğü gibi çökmeyin secdeye var. Hadis ne diyor başında? Oraya hatırlamam. Çıkartırsın. Öyle değil mi? Hadisin başında diyor ki, sizden biriniz secde ederken sakın deve çöküşü gibi çökmesin. Önce ellerini sonra dizlerini koysun. Hadisin tamamı bu. O zaman deve çökeşin önce dizlerini koyuyor demek ki. Deve dört ayaklı insan ayaklı. Ben ne biliyorum? Hadis anlatıyor. Hadis ihtiyaç bırakmıyor. Deveyi şöyle düşün. Sizden biriniz secde ederken. Deve şey deve ne yapayım önce şöyle koymuyor. Sakın deve çöker gibi çek. Önce şey yap. Önce dizini koyuyor. Evet. Eğer öyle düşürürsek. Önce dizini çek. Evet. Anlatmıyorum. Dinde yani. Şey var mı? Tarikatlar mı? Yani şeyle geçen. Doğru bize. Tarikat hak diyor. İslam'da tarikat yok. Hocam araya bir renkler var da arkadaş Sofi'dir yani adı Yaman'a gitti. Sonradan bırakmamıştır falan da adı kaldı Sofi olarak. Bizim bir imam arkadaş adı Yaman'a gitmiş hocam. Geçen de anlattı bana. Tasavvuf hakkındaki yapmaktan verin adamlara. Hepsini verdim.